у дзень яго нараджэння пасля акцыі да гадавіны чарнобыльскай катастрофы. Зміцер цяпер другі год вучыцца ў Польшчы ў дзяржаўнай вышэйшай тэатральнай школе імя Людвіка Соскага ў Кракаве. Ён сам з Жодзіна, ён актывіст маладой грамады, маладых сацыял-дэмакратаў, браў удзел у галадоўках у 2005 і 2006, калі моладзь пратэставала супраць палітычных рэпрэсій у Беларусі. Ён удзельнік памаранчавай рэвалюцыі ва ўкраіне. Зміцер быў выключаны з ВНУ ў Беларусі па палітычных матывах. Беларусі вучыўся, пакуль мяне ветліва не папрасілі пакінуць Беларускую акадэмію мастацтва на рэжысуры. У Кракаве таксама працягваю навучацца на рэжысуры з лепшымі майстрамі польскіх сцэн, з акцёрамі, з тэатрамі працую. Ну, па-рознаму, але вельмі прыемна, вельмі задаволены з таго, што я вучыўся. Гэта галоўнае. Зміцер Чарткоў кажа, што цікавіцца і займацца тэмамі, звязанымі з Чарнобылем, ён пачаў у 1994-м. Я долго ездил там на Чернобыльский шлях, хотел, как меня не затримали навод. В свой день народжения, але это были больше такие забавные моменты моего життя. А по-другому я проводил конференции науковые, ездил, выучал это все. А в 2004-м вырашил, что в 2006-м, раз два года, отбудется 20-я годовина. Что все повинен сделать? И вот до 2006-го так отрымалось, что я познакомился со своими сябрами, уже сябрами, вельми добрыми, польским театром «Бюро подружжа». И мы вырашили сделать той проект, які мне быў у галаве, «Крык Чарнобыля» па кнізе Светланы Алексеевіча «Чарнобыльская малітва». Але атрымалася так, што кніжка нам паслужыла толькі такім імпульсам, за якім мы пайшлі. Мы напісалі праект, і 26 красавіка 2006 года, будучы на чарнобыльскім шляху, я дастаў СМС ад сяброў з Польшы, што мы атрымалі грошы і мы робім праект. Менавіта 26-го, доўга-доўга чакалі, не ведалі, што з гэтым будзе. Пасля мы зрабілі гэты праект. Гэта быў вялікі праект, адзначыў пасля Зміцер, і спектакль «Крык Чарнобыля» быў паказаны ў Познані на фестывалі «Маскі», пасля ў Варшаве, ў Менску, ў Гомелі, ў Кіеве. А вось як спалучаецца мастацтва, тэатр, рэжысэрская творчасць з грамадскай, з палітычнай актыўнасцю. Я запыталася ў Зміцера ўвогуле, навошта яму маладая грамада, сацыял-дэмакратычны моладзевы рух. А чаму гэта было патрэбна Брэхту, Мірхольду? Хто вам адкажа? Это грамадзянская пазіцыя, это мой погляд на жыццё, палітычнае жыццё. Я гляжу на шмат, але вось гэта ідэалогія ў нейкім сэнсе блізкая да маёй душы, да, вось гэта роўнасць, салідарнасць, гэта не слова для мяне простае. А па-другое, я не займаюся палітыкай у партыі, я займаюся ў палітычным грамадскім аб'яднанні маладыя сацыял-дэмакраты. Сустракаюся па ўсяму свету з рознымі людзьмі, гляжу на іх і вучуся ў іх, яны ў мяне вучацца, ну, усе разам. Я такіх поглядаў, гэтыя людзі мне вельмі блізкія, хто там ёсць у этой арганізацыі, таму я з імі ўжо 10 гадоў і не збіраюся развітацца. Цяпер у часе вучобы ў Польшчы Зміцер Чарткоў рэалізуе творчыя праекты. Адпаведна сваім перакананням сваёй грамадзянскай пазіцыі. Ён адзін з арганізатараў беларускага тыдню ў Кракаве, які завяршыўся на пачатку красавіка. У той жа час Зміцер узяў удзел у арганізацыі мастацкай выставы «Жывое ў нежывым», задума якой у тым, каб творчым спосабам паказаць праблемы энергетыкі ў Беларусі і сродкамі мастацтва выказаць пратэст супраць пабудовы новай АЭС у Беларусі. Творчая праца і грамадская палітычная актыўнасць. І атрымліваецца, што калі такая дзейнасць звязаная з Беларусю, то ў ёй будуць і праблемы, і тэмы, звязаныя з Чарнобылем. Зміцер Чарткоў працягвае. Галадоўка 2005 года таксама выйшла нам пасля таго, як нашага сябра за ўдзел у чарнобыльскім шляху выключылі проста за тое, што ён не хацеў паехаць у чарнобыльскую зону. І як бы вельмі вялікія ўражанні. Вось зараз 26-я, я ў Вільні за сваімі сябрамі з Юсі, і тут мы таксама размаўляем на тэму Чарнобыля, дапамогу. Юсі, пра які згадаў Зміцер, гэта ад першых ангельскіх літараў IUSY, Міжнародны саюз сацыялістычнай моладзі, у які ўваходзяць і беларускія сацыял-дэмакраты. Гэтымі днямі сабраў у Літве на сваім прэзу моладзь з розных краінаў свету. І разам яны ладзілі і акцыю да гадавіны Чарнобылю перад будынкам беларускай амбасады ў Вільні. Мікаэль Нільсен, сябра беларускай групы ў сацыял-дэмакратычнай моладзі Даніі, трымаў плакат з надпісам: «Не накіроўвайце маладых спецыялістаў у атручаную зону, не закрывайце вочы на чарнобыльскую катастрофу». Мы стварылі беларускую групу, каб падтрымаць сябраў беларусаў. У іх краіне дыктатура. Каб у маёй краіне так было, я б спадзяваўся падтрымкі моладзі. Гэта натуральна быць салідарным. Я прыйшоў сюды, таму што я салідарны з беларускай моладзю і выступаю супраць прымусовага накіравання іх у атручаныя радыяцыі раёны. Генеральний секретар Міжнародного союзу соціалістичної молоді Вуно О'Каллаган з Ірляндії так само прийшла на акцію разом з білорусами. Білоруська молодь за межою може реально впливати на зміну у своїй країні. Тягом останніх трьох днів ми обмірковували тут проблеми свободи у Білорусі, демократії, правов чоловіка. Ми пам'ятаємо гетую трагічну дату, тому ми і прийшли сюди на знак солідарності з білорусами, які потерпіли від Чорнобилю. Ми підрихтували зворот до білоруських уладов, щоб вони пам'ятали про всіх білорусів, яких закранула катастрофа, і робили більш для них. Копію гэтага звароту разам з кветкамі ўдзельнікі акцыі раздавалі мінакам, а пасля ў бліжэйшай царкве паставілі свечкі ў памяць ахвяраў Чарнобылю. Трэба не забывацца, што гэта сумная дата, кажа сябра маладой грамады, студэнт Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Літве Зміцер Гірловіч. Ну, я тут, каб падтрымаць маіх сяброў гэтай акцыі. Гэта хутчэй сацыяльная акцыя. Гэта спроба звярнуць увагу палітыкаў на тое, чым займаюцца звычайныя людзі, у якіх умовах яны жывуць зараз. І Чарнобыльская катастрофа, наступствы якой будуць яшчэ на працягу доўгіх год жыць разам з беларусамі, яны павінны быць асветлены і сёння. І каб не зміналіся гэтыя пытанні, там пытанні льготаў і штось яшчэ, каб яны вернуліся, бо гэтыя людзі, якія там змагаліся за будучыню сваёй радзімы і ўвогуле ўсяго чалавецтва, яны павінны мець добрыя ўмовы сёння для таго, каб жыць. На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад. Ці закранула вас асабіста Чарнобыльская трагедыя? Такое пытанне я задавала беларускім студэнтам з розных краінаў. Ігар Барысаў, сябра маладой грамады, адзін з арганізатараў Чарнобыльскай акцыі ў Вільні, які вучыцца ў Літве. Справа в тым, што я сам нарадзіўся ў Магілёве, вырас у Магілёве, і я памятаю, была дэманстрацыя ў 86-м годзе 1 траўня. Вот тады мы ўсе пайшлі, шмат каму было дзяць дрэнна, хтось там ванітаваў. Тады ніхто на гэта не звяртаў увагу, але ўжо потым стала зразумела, чаго гэта. Таму што я гавору, што Магілёў як бы не закрануў, але закрануў магілёўскія рэгіёны, але гэта вельмі супярэчліва. Напрыклад, у рэгіёнах бабуля мая, яна жыве на забруджанай тэрыторыі таксама. Але апошнім часам было перагледжана на все гэта, льготы знялі. Чарнобыль і для мяне асабіста значае шмат, падзяліўся Мікалай Цімашэнка, моладзевы актывіст з Амерыкі. Так, для мяне значыць шмат. Ён вельмі закрануў маю сям'ю. Я адчуваю, што гэта сапраўды боль, таму што мой дзядуля, ён удзельнічаў у ліквідацыі наступстваў Чарнобыля і з-за гэтага атрымаў хваробу, ад якой пазней і памёр. Памёр даволі нечакана. І гэта болі нашай сям'і. Дзядулю я свайго вельмі любіў. Ён вялікі ўплыў на мяне аказаў, як на чалавека ў маім станаўленні і сталенні. Таму гэта для мяне заўсёды вельмі сумная дата. У Амерыцы моладзь ладзіла некалькі акцый у памяць гадавіны Чарнобыльскай трагедыі. Мікалай Цімашэнка – адзін з арганізатараў Чарнобыльскага шляху ў Нью-Йорку, які арганізавала беларуска-амерыканскае задзіночанне разам са згуртаваннем беларускай моладзі Амерыкі. Гэта быў шлях. Мы вырашылі яго зрабіць не ў такім фармаце, як заўсёды, і вырашылі прайсціся, як і беларусы, маршам па горадзе Нью-Йорку. Каб амерыканцы пабачылі нашыя сцягі, вырашылі, што мы будзем раздаваць улёткі з інфармацыяй пра Чарнобыль. Гэта нашмат больш уражвае, калі калёна людзі рухаецца скрозь натоўп, таму што вуліцы ў горадзе заўсёды запружаныя, там заўсёды вельмі шмат людзей. Гэта прыгожа вельмі глядзіцца. Пасля мітынгу каля будынку, дзе месціцца кансулят Рэспублікі Беларусь, удзельнікі прайшлі шэсцем да пляцу насупраць Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, дзе акцыя працягнулася, каб яшчэ раз нагадаць сусветнаму супольніцтву, што Чарнобыль не знік і што ён можа паўтарыцца ў іншым месцы, як толькі памяць пра яго стане кароткай. Гаворыцца ў паведамленні згуртавання беларускай моладзі Амерыкі. Ёсць такое адчуванне, што вось калі чалавек знаходзіцца побач з небяспекай, побач з бядой пастаянна, ён знаходзіцца ў пастаянным такім стрэсе, ён звыкаецца з ім. Я не кажу, што беларусы забылі. Я адчуваю, што яны звыкліся з гэтай бядой і шмат што ўлада робіць у гэтым кірунку, каб проста людзі не думалі аб той страшнай небяспецы, якая побач з імі. Прапаганда яна і ў часы Гітлера была такая, і ў нашы часы яна даволі дзейсная. Мы павінны памятаць пра гэта заўсёды. Вось я памятаю сваё дзяцінства, я памятаю, што амаль нічога не ведалі, што з гэтым рабіць. Як памятаю, як у малако капалі йод, ужо шмат пазней для гэтай вось трагедыі. Шмат што мне было незразумела, але гэта жахліва, тое, што адбылося, жахліва. Мікалай Тимашенко, лідар згуртавання беларускай моладзі Амерыкі. Алесь з Полацку, маладафронтавец, які цяпер жыве ў США, лічыць, што пра наступствы Чарнобыля забыцца немагчыма будзе і праз некалькі пакаленняў. Вы ведаеце, экалагічная абстановка ў Беларусі, яна адчуваецца ў людзях па ўсім жыцці. Забаліванне ракавы. І трудна судзіць. У мяне маці хварэла ракам. Можна спакойна сказаць, што гэта іменна з Чарнобыля закранула. Кожную сям'ю амаль закранула гэта. Мабыць, гэта праявіцца далей, там, праз гады, калі там у мяне будуць дзеці. Можа, даже ў маіх дзяцей там будуць дзеці, калі тата, то праявіцца. Но гэта па-любому праявіцца. Алесь разам з сябрамі з беларускага моладзевага руху Амерыкі, іншай моладзевай арганізацыі ў США, арганізаваў дэманстрацыю каля будынку ААН у Нью-Йорку. У двухгадзіннай акцыі ўзялі ўдзел каля 35 чалавек, пераважна моладзь з розных штатаў Амерыкі. Маладыя беларусы ў розных краінах свету памятаюць 26 красавіка. Для іх гэта нагода для роздуму, творчасці і дзеянняў. Змітер Чарткоў з Жодзіна, які цяпер у Польшчы, вучыцца па спецыяльнасці рэжысура. Гэтым летам я планую паставіць іншы спектакль, але таксама на тэму, звязаную з энергетычнай бяспекай. Толькі гэта будзе спектакль Фрыдрыха Дзюрінмата «Фізікі». Тая п'еса, якую калісьці ставіў Пітер Брук, і беларусі хочуць пабудаваць атамную электрастанцыю. І вось п'есу «Фарс» я хачу паставіць у гэтым годзе на Беларусі, менавіта з тэмай супраць будавання атамнай электрастанцыі на Беларусі. Па-другое, у нас ідзея і зараз выстава альтэрнатыўнай энергетыцы, зрабілі мы з мастакамі пры віднанні экадом грамадскім, і якби ще мы павінны скончыць відеофільм, монтаж. Шмат матэріалаў, працуем, а тым больш Беларусь сама не дае адсунуцца ад гэтага, не пускае далей. А для творчай асобы гэта пастаянна, вось гэтыя канфлікты, гэта пошук, і пастаянна гэта трымае. А ще дзень народзінаў, які пастаянна 26-е, і все гэта трымае мяне, вось я гляжу і якби адсоўваюся, раблю шмат іншай працы, але вось гэта трымае. Гэты дзень для мяне не проста дзень. Гэта дзень болі Беларусі. А я нарадзіўся, я якбы чалавек, які па-іншаму разумее боль. І я хачу паказваць, што мастацтва, мовай мастацтва можна шмат чаго змяніць. На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 Радіо «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайтеся за свободой.